Ci sarà il grande sforzo che faremo per te. Grazie. Thank you. جنابی محمد رسول الله صلی الله علیه example. The موجوده په هغه مطابق مو سوې ریسټورانت کې دې ریسټورانت کې راغلم دې فاصله کې سره دې باندې دې بازارس وعادوا Thank you. Dile que se absurda para la mamá. Suji. Tas absurda para la mamá. O que la mamá. Absurda para la mamá. Para la mamá. Todos son un ingeniero de la mamá. O sea, me encanta que se me de la mamá. Toda la mamá. O que me encanta que la mamá. Me encanta que la mamá. Que la mamá. Que la mamá. Da, te va a dar cosa que te va a dar. Gente, a poder que quiere que veis más ahora. I'm sorry, Jibreel, I'm in front of the Haki. Hey, let's go. Ya Yeah.

Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Zrnuđila. Leave him in the way. Leave him in the way. Leave him in the way. Leave him in the way. da se ne nalazi. Ne je ovo. Da se ne nalazi. Ne je ovo. Bio na majter, nije sadr. Bio na majter. Nije sadr. سربي خوري دا وسربي خوري وسبع سنبلات خضر واخر يابسات او هوګي مې کتلې دې تښن او سو نور دې دا وڅ دې دا دا مې کتلې په دې خوب تعبیر سره ټول ماهرین ناس دي اي ورتو يتالو اضغاس واحلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين اي ورتو يتا کډوډ خوبونه دي په دې کډوډ خوبونو یار دې تابع او تاويل باندې مونږ نه پوي اوس هغه دې اوس رچي واکه ته سي دي چې دې جن نه خلاصو ابو ويسا سارا ټول ملک په دې کې یو سړی دی هغه په تعبیرات دې صحیح پوي رسول ورشا غنه تعبیر د منډا منډا منډا راغ آل دای دروازې آواز کو یوسف ایو حسد دیو افتنا فی سبع بقرات سمان یا کلهم سبع عجاف و او یوسف او رشتونی بندا افتونی فی سبع یوسف ایو صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یا کلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و اخر یابسات و بادشاہ دا سے خوب قتل تعبیر سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورتا تعبیر فوراً ورتا و تزرعون سبع سنین دابا و ما حصدتم فذروا فی سنبله الا قليلا مما تاكلون دو دوي تاسو وكان مسلسل بفصل کرے تزرعون سبع سنين دا تسلسل سره دا و کار تاسو فصل کیږي او کرے گا فما حصدتم فذروه في سنبله ويتو تشر کوي ما زکه تشر کې لاړ کی غنم کوي لاړ کی ګنگوزا کوي کی نو وی دا دې دا خپل کور دې دا دا دا دا وګي دا وګي دا په خپل بهترین قیاده الله ولا پیدا کړی دا اوس دا غنور وړای واز دا سړي خو خا چې یو خو د مارګان دا غنم دې خو دې غیان خو صحیح الله تعالی ولا شي پیدا کړی بل دیار وخت میزایل فټ کړی صحیح چا پیر نه میزایل نن مرګ چا کړو چې په دې چا کړو ته کوم میزایل نه دی چا پیر صحیح دې دې کټر صحیح دې دې کټر دې هغه لا کېدې نه دي ته الله تعالی ولا صحیح وره یې څه ته وګینې دا تاسو خلاص کړل دی په ما حسدتم فذروا في سنبله الا قليلا مما تاكلون ها دومره اندازې سره تاسو ترې شر کې چې څومره تاسو د خوراک ضرورت دی ورته وي چې بیا د دینه بعد تاسو باندې په حساري باندې نو دا محفوظ رزق دا به هغه کې خوري اوس واقعي چې دا کابی بادشاہ تراول رسید بادشاہ وی چې د سړې دمر فهیم او فتیم سړې وی پلانینګ مونږ دل سړي وی وی دا یو کې دی وی دې څه کې کړ دی او د دې وینا مطابق خو دې هیڅ کې نه کړ مستو جیب دی بوت دی صحیح لا پتا تر څو راغله مې څنګه پرسن دې بعد بوت دا څه کې تاسو نه کوي نو بادشاہ وی دا شی او دې راوړل د سړې بیا په خوشاله خوشاله منډا منډا منډا منډا راغله ورته یوسف مبارک دریحای آرڈر دلالے روزا امام مسلم حدیث نقل کرے رحم اللہ و اخی یوسف پیغمبر علیہ السلام وی زمان برور کو یوسف دے خدای رحم زمان برور کو یوسف دے خدای رحم مکارے جی کی میرا ولی زیر اس جرمی نو کرے وہ چنگر اور پسی دریحای پیغام را ہمیں زدہ سے چاہتا خدا لنبے زان کری ارکور والان چاہتا ماں جرم سا زکر در شیدہ سے پینڈنگ زمان ریکار مارے دا خوې ناروړې سوال ورو دي راو دي چې خاطري کوي بینتا اي په کوم کنه دی کو جاست سه وای چې وړي کوي ورته ا کني دي کوي نه راځي نا نو دا اغه ما کوه تاسو ته نو کوم نه راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي دا راځي قصاكي بلا كيف

Queen of the world, you're my Yeah. مدعيان روا مدعيان روا خلاص كده وفضلت روايه بعشان ده العيد الجديد كده بصي بعشان ده العيد بفضل الكفوف دي ده كسو ما كان بيجاتوا بقى انا بقولك او سمعت انا بقولك او سمعت ده هو يوم كل ده ده اخوي جوري سيلف ما عندي انت ده هو جوري سيلف سلام عليك انا بقيت هيك بقى بس ايوه ولا يستحق مني هذا، سلطان الله وسلم، كتبنا الله وسلم، كتبنا الله وسلم، كتبنا الله وسلم، muy bueno, de algo, de la manera, de la manera, de la Thank you.

¿Quién es? Mire. ¿Alá que por un? ¿Alá que por uno? Ojalá se ha rompido Alá después de poner un de por un se le da más frío. ¿Por un? ¿Todo se le da más frío? ¿Cómo está la verdad? ¿Para mandar a la verdad o puedo estar? Si está la verdad, puedo estar. ¿Viene la verdad? Gracias. ¿Verdad? کوشش وکړه چې د شریعت مطابق عمل وکړې. د شریعت اسلام مطابق عمل وکړې.